Ich möchte gerne noch anschließen an das, was Horst gerade sagte. I do tego, co jeszcze, co właśnie Horst powiedział. Wenn Streit inmitten einer Versammlung ist, kann im Allgemeinen kein Wachstum möglich sein. Jeśli w jakimś zgromadzeniu jest kłótnia albo jakiś spór, to wtedy nie może być wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc. Ich habe eine Versammlung vor Augen, wo es mal drei, dann zwei Brüder gab, die gegeneinander standen. Mam takie jedno zgromadzenie przed oczami, gdzie dwóch czy trzech braci przeciwko sobie było. Und es waren, wurden immer weniger Geschwister. I w tym zgromadzeniu ubywało wierzących. Und da war es leider nicht so, dass das Problem gelöst wurde. I niestety nie zdarzyło się tak, że ten problem został rozwiązany. Aber als keiner mehr von ihnen da war, wuchs die Versammlung. I gdy tych dwóch lub tych trzech brakło, to wtedy to zgromadzenie zaczęło wzrastać. Deshalb glaube ich auch so im Anschluss an das, was Peter vor der Pause sagte. I dlatego nawiązując do tego, co Piotr powiedział przed przerwą, dass über das, was uns vorgestellt hat, diese schöne Seite des verborgenen Dienstes, gdy przedstawił nam tą piękną stronę tej ukrytej, tej służby, która nie jest tak publicznie, jawnie, tylko w cichości, w ukryciu uczyniona. Es ganz besonders darum geht, dass wenn so ein Zwiespalt da ist, Gott möchte, dass wir es mit seiner Führung beenden, diesen Zwiespalt. Jeśli pojawi się taki podział wśród nas, to życzeniem Boga jest, abyśmy ten podział zakończyli zgodnie z jego słowem, według jego myśli. Dann kann, wie wir gehört haben, das Wort Gottes wachsen und die Zahl der Jünger. I tak jak też już teraz słyszeliśmy, to Słowo Boże może wzrastać i liczba uczniów też. Wie Lukas das hier ausdrückt, wird deutlich, dass das jetzt ein längerer Zeitraum war. I tak jak to nam tu Łukasz przedstawia, trwało to dłuższy czas. Und ein Ergebnis, dass sogar solche, die in engster Weise an dem alten System hingen, i nawet tacy, którzy byli najbliżej tego starego systemu, nämlich die Priester, mianowicie kapłani, dem Lord gehorsam wurden. Oni byli posłuszni wierze. Also Gottes Gnade war sogar so wirksam, a więc łaska Boża była tak czynna, dass diejenigen, die die höchste Stellung in dem alten System hatten, die Priester, że ci, którzy mieli to najwyższe stanowisko w tym starym systemie, mianowicie kapłani, die bevorrechtigt waren, którzy byli uprzywilejowani, bereit waren diese Privilegien aufzugeben, byli gotowi, by zrezygnować z tych przywilejów, und jetzt Bruder unter Brüdern zu sein, by być teraz, zająć stanowisko braci pośród braci. Das ist so einfach nicht gewesen für sie. Dla nich to nie było takie proste. Sie hatten eine feste Versorgung als Priester. Oni jako kapłani mieli zapewnione utrzymanie. Und jetzt mussten sie einer ganz normalen Arbeit nachgehen. A teraz nagle musieli zacząć normalnie pracować jak każdy. Aber sie wollten, wie es hier heißt, dem Glauben gehorsam sein. Ale tak jak tutaj to widzimy, oni chcieli być posłuszni wierze. Sie wollten die Wahrheit, die von den Aposteln verkündigt wurde, die haben sie angenommen. Ta wiara, która była głoszona przez apostołów, oni ją przyjęli. 5 Vers 32 zeigt, dass dadurch auch der Geist Gottes dann in ihnen wohnte. 5:32 widzimy, że mieszkał w nich też Duch Święty. Und sie waren jetzt inmitten der Gläubigen. I oni byli pośród wierzących. Was für eine herrliche Situation, hier gab es solche, die Vorrechte hatten und sie aufgaben. Cóż za wspaniała sytuacja. Byli tacy, którzy mieli wielkie przywileje i rezygnowali z tych przywilejów. Die darüber nicht murrten, sondern dankbar jetzt einfach Kinder Gottes wurden. Oni nie szemrali nad tym, czy z powodu tego, tylko wdzięcznie byli dziećmi, albo stawali się dziećmi Bożymi. Und dann finden wir Vers 8. I od 8 wiersza. Und wir wissen jetzt nicht, zu welchem Zeitpunkt genau das gewesen ist. Nie wiemy teraz, w jakim czasie, czy po jakim czasie się to dzieje. Es kann eine gewisse Zeit jetzt vergangen sein. Może być, że minął pewien czas. Sicherlich hat Stephanus diesen Dienst des Tischebedienens eine gewisse Zeit ausgeführt. Bo z pewnością Szczepan wypełniał przez pewien czas tą służbę, która jest wcześniej opisana. Und dann beruft ihn der Herr, unabhängig von Aposteln, in einen ganz anderen Dienst. I tutaj Pan go powołuje niezależnie od apostołów do innej służby, aby ją wykonywał. Wir finden hier den ersten Diener des Herrn, der Wunder getan hat und nicht Apostel war. Tutaj widzimy pierwszego sługę Pana, który czynił cuda i nie był apostołem. Sogar große Zeichen. Mamy napisane wielkie znaki. Und der auch einen geistlichen Dienst hat, obwohl eben kein Apostel war. I który wypełniał, czy czynił tą służbę też duchową, mimo tego, że nie był apostołem. Wir haben schon von Ernst August gehört, dass die großartige Lehrgabe dann in Kapitel 7 ja deutlich wird. I też to, co słyszeliśmy od brata Ernsta Augusta, że on miał szczególnego rodzaju dar nauczania. Hier sehen wir, dass er voll Gnade und Kraft tätig war. I tutaj widzimy, że był pełen mocy i łaski, był czynny w tym. Wir haben schon etwas über die Gnade vorhin gehört. Już słyszeliśmy coś o tej łasce. Es ist interessant, dass diese Begriffe Gnade und Kraft mehrfach miteinander verbunden werden. A też to jest ciekawe, że te pojęcia łaska i moc bardzo często są razem ze sobą zestawione. Wir haben das im Blick auf die Apostel, Kapitel 4, Vers 33. Jeśli spojrzymy w powiązaniu z apostołami, 4 rozdział, 33 wiersz. Da war die Kraft, da war mit großer Kraft der Dienst und das Zeugnis der Apostel. Tam mamy z wielką mocą dawali to świadectwo. Und die Gnade, große Gnade, war auf ihnen allen, nicht nur auf den Aposteln. I wielka łaska spoczywała nie tylko na apostołach, ale na nich wszystkich. Und damit wird deutlich, dass diese Kraft als Ergebnis hier hatte, dass die Gnade Gottes wirksam wurde. I tu widzimy, że ta moc była wynikiem czy rezultatem tego działania łaski. Hier bei uns ist es die Gnade, die in dem Dienst von Stephanus wirksam wird. Tutaj widzimy w naszym urywku, że jest ta łaska, która działa w Szczepanie, aber in großer Kraft ausgeübt wurde. Ale i również wielka moc jest wykonywana. Das heißt, Stephanus wird hier auch, und wir werden das ja immer mehr sehen bis zum Ende von Kapitel 7. Tu widzimy, że Szczepan coraz bardziej, a szczególnie to zobaczymy pod koniec 7 rozdziału. Ein Instrument, das letztlich den Herrn Jesus sichtbar machte. Jest tym instrumentem, który koniec końców przedstawia Pana Jezusa. Der in Gnade und Kraft wirksam war. I w którym łaska i ta moc była czynna. Diese große Gnade und Kraft ist in dieser Weise heute nicht mehr äußerlich tätig. Ta łaska i ta moc w dzisiejszych czasach w sposób zewnętrzny nie są tak czynne jak wtedy. Und doch meine ich, dass wir die Worte, die der Herr an Paulus richtet, später auch auf uns anwenden können in dieser Hinsicht. A jednak myślę, że te słowa, które Pan kieruje do Pawła, również możemy do nas zastosować. Wie er in 2. Korinther 12, Vers 9 sagt. 2. Koryntian 12, 9 wiersz. Und der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Tam czytamy, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się słabości. In dieser Hinsicht dürfen auch wir, vielleicht nicht in dem äußeren Maß, oder mit Sicherheit nicht in dem äußeren Maß von Stephanus, in Gnade und Kraft tätig sein. Ale w tym sensie możemy być czynni w tej łasce i w tej mocy, z pewnością nie w taki sposób, jak to miało miejsce tutaj w przypadku Szczepana.